कभी मैं सुनूं कभी तुम सुनूं कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूं कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। हम साथ साथ यूं बैठे रहें, एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कभी मैं सुनूं कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। चलते रहे एक दूसरे से यही कहते रहे। कभी मैं कहूं कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं कभी तुम सुनो दे दिया। सहते रहें एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कहूं कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे